gözleme davet etti, araştırmaya, tefekküre, akıl kullanmaya davet etti. Bunları yapmayan müşriklere karşı sanki işte bu ayet grubunda tehdidini biraz artırdı. Şimdi Tekvir suresini hatırlayacak olursak feyne tesebun, durum böyleyken siz nereye gidiyorsunuz diye bir ifade kullanmıştı ya. Evet. O ifade burada biraz dozajını artırdı da siz hadi cehenneme doğru bir yürüyün bakalım, marş. Yeriniz belli verdi artık. Böyle demiştim. Şimdi işte bu noktadan cehennemin de burada güzel bir resmini verdi. O ateş saçmasının, ateş yağdırmasının, o yağdırdığı ateşin de saray gibi kıvılcımlar. Şimdi Arap'ın derdi, çadırda yaşayan adamın çadır saray özentisi vardır. Değil mi? Bu bir. İkincisi, o günkü şeyde hanı, hamamı, fabrikayı vesaire temsil eden Arap'ın devesi vardır. Ama işte onlar da, yani o cehennem var ya, şimdi o cehennem var ya, size o deve gibi, bak o deve gibi, o saray gibi. Şimdi manzara neden böyle biliyor musun? Şimdi şey yaparım. Şimdi insanlardaki hırs, özenti, tekasür hastalığı nedir? Daha iyi bir ev olsun, sarayda otursun ister. Evet. Sarayda oturmak hevesi yüzünden çalar, çırpar, hile yapar, gasp yapar. Evet. Tamam mı? Her türlü hukuksuzluğu saray özentisinden. Tabii. Veyahut da lüks araba yüzünden. Tabii. Yani burada Cenab-ı Hak bize diyor ki şimdi o, yani hırsızlık, uğursuzluk, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yaptığınız saray ve o hani lüks, o güne göre lüks otomobil mesafesindeki o deve var, onun tabii için siz bu kadar tekasür yapmıştınız dünyayı cehenneme şey yapın. Bakın onlar hepsi ateş olarak, yani kıvılcım olarak tepenize yağıyor. Siz onlar yüzünden buraya geldiniz. Saray peşinde koşmasaydınız, lüks araba, yani lüks mesken peşinde koşmasaydınız, bunlar, bu cehennem böyle olmayacaktı. Yani şöyle diyeceğiz, ceza buna hukukta da amel cinsinden. Evet, hukuktaki cinsinden şey var değil mi? Evet, ceza de geçer. Evet. Tamam, amel cinsindendir. Tabii. Şimdi şöyle hani İslamiyet'te de şey vardır, yani ceza amel cinsinde. Mesela bir adamı düşünün, nasıl diyelim, hani ceza misliyle beraberdir diyoruz, evet, ya. Misliyle. Doğru. Misliyle, ceza, evet, misliyle. Neyin cinsinden? Kendi yaptığı suçun mislinden olacak. Evet. Şimdi mesela bir vatandaş bir kalem çaldı. Mesela. Tamam, bir kalem çaldı. Buna hukuk yakaladı. Tabii. Bunu cezalandıracak. Kalem çalan adamı cezalandıracak. Şimdi birincisi ne yapacak? Bu kalemi ondan bir geri alacak. Bir. Evet. Bir. Bir de aynı kalemden, hı, ceza olarak aynı kamuya getirtir verecek. O, evet, ceza işte misli ceza. Tabii. Diğeri kadar. Ha, ha. Evet. Aynı o kalem kadar veyahut da, tabii, para diyelim. 100 lira, tabii, çalmış, 1000 lira çalmış. O 1000 geri alınacak. Tabii. Bir de 1000 lira kamuya. Tabii. Cezayen gelecek ki o da malın, mülkün kıymetini, yaptığı şeyin neye mal olduğunu bilsin. O da bir bilsin hesabı. Burada da şimdi vatandaş işte saray yüzünden, hı, suç işlemiş. Veyahut da dünyadaki hani saraydan vazgeçemediği, evet, için, hı, ahireti yalanlamış. Evet. Ve o hani 5 yaşındaki sarı deve var ya, hı, ona bineceğim diye malı biriktirmiş, infakta bulunmamış ve onun neticesinde önünü fiski fücurla geçirmek için hani inkar, evet, etmiş, yalanlamış ya. Şimdi onlar hepsi bunun dönüyor, başına yağacak. Dünyadaki hep bunları istiyordun. Al sana işte saray. Orada onlar deve hep görecek yani. Bunu o şekilde onun göreceksin. Şey, o onların sebebi, evet, müsebbibi olduğundan kendisi dolayı da onlar kendisine öylece dönecek. Doğru. Birinci mesele bu. Şimdi ikincisi, sözcük anlamları. Bu ayette kullanılan sözcükler var ya. Bu hani kıvılcım, sarı deve, hı, ve saray sözcükleri. Onlar çok yani farklı anlamları da olabilen sözcükler Rabbimizin burada kullandığı. Onun için o sözcüklerle ifade edecek olursak o cehennem fotoğrafındaki o manzaraları şu şekillerde sözcüklerin anlamlarına göre ifade ediyoruz. Gerçekten o saray gibi kıvılcımlar atar. Evet. Bir. 32. ayetteki bölüm. Gerçekten o kalın odunlar gibi kıvılcımlar atar. Gerçekten o hurma kütükleri gibi kıvılcım yağdırır. Gerçekten o develerin boynu gibi kıvılcımlar yağdırır. Gerçekten o atlar gibi kıvılcımlar atar yağdırır. Bu şekilde. Bu anlamları da biz hani saraylar gibi dedik ya. Evet. O ayette kullanılan sözcüğün bu anlamları da var. O da doğru olabilir. Cenab-ı Hak çok zengin bir sözcük kullanmış burada. Hmm. Şimdi o sarı erkek develer gibi dediği sözcük vardı ya. Hmm. Onun da yine bir kaç tane farklı anlamları var. Hmm, sarı erkek. Sanki o sarı erkek develer gibidirler. Sanki o sarı halatlar gibidirler. Halat. Hmm. Tamam mı? Sanki o sarı bakır kütleleri gibidirler. Sanki o sarı toplu maddeler gibidirler. Bu manaları da bu manaları da var. Hmm. Oradaki cehennemden alevlerin oradaki hani lav yanar gibi, lav dökülür gibi, evet. Yanardağdan püskürür gibi böyle şey yaptığı zaman evet. Orada bu anlamları da bunlar ifade ediyor. Bu uyarıları devam ettiğinden sonra şimdi şöyle bir şey var. Onu da burada hatırlatma var, da var. Siz Vakıa suresinin 41-56. Ayetlerini de orada bir şey yaparsak bunu biraz daha zenginleştirmiş oluruz. Çünkü ileride gelecek o ayetler. O ayetler mesela 41-56. 41 tamam. Vakıa suresinde. Tamam. Orada onlar yani bu sahne orada daha da bir farklı şekilde anlatılacak. Ve paragrafın sonunda yine her zamanki olduğu gibi ifade evet. O gün yalanlayanların evet. Vay haline. Evet. Vay haline. Aynı şekilde. Evet. Şimdi buyur orada o 41-56. Tamam. Bölümü bir okuyuver bize. Resul'un ashabı nedir o solun ashabı? Onlar içlerine içten bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin olmayan, sevimli olmayan kapkara dumandan bir gölge içindedirler. Evet. Şüphesiz solun ashabı bundan önce varlık içinde zevk ve eğlenceye dalanlar idiler. Ha. Neredeymiş? Bak şimdi. Zevk ve eğlence. Ne içinde bak. Ha. Bak şimdi bundan önce. Varlık içinde. Varlık içinde. Saraylarda yaşıyorlar. Evet. Bak unutma. Çok o enteres. Saray şimdi tepesine yağıyor. Vay vay. Tamam mı? Zenginlik o neydi? O hani o ihtişamlı erkek develere biniyorlardı. Evet, hani evet. model ihtişamlı arabalara biniyorlardı ya. Evet, evet. Hak hukuk başkasının hakkını gasp ederek evet. Kendilerine birlikte şimdi o tepelerine yağıyor. Aman görüyor musun? O zevk şey var. Tepelerine yağıyor. Evet. Evet. Ve büyük günah Allah'a ortak kabul etme üzerine ısrar ediyorlardı. Evet. Hala. İşte uyarılara da dikkat etmiyorlardı. Baktık evet. Bak şimdi. Ve biz ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra mı biz gerçekten kaldırılacağız? Önceki atalarımızda mı diyorlardı? Evet. Burada ise işte burada bütün mesele işte burada ölüm sonrasına inanmadıklarından. İşte bak. Evet. Yalanlayanların vay haline. Aynı şey. Yalanlıyorlar değil Yalanlıyorlar. Mi? Ölüm toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Evet. İşte yalanlıyorlar. Yalanlamalarının sebebi evet. Orada o uğruna her türlü haksızlıkları yaptıkları, zulmü yaptıkları evet. Şeyler onların dediğim gibi tepesine şey yapıyorlar. Evet. Evet. Şimdi bu niye benziyor? Şimdi biliyorsun hani bazı şeylerde bunlar tarihte de bazı şeyler olmuş. Mesela adam altın çalmış, gümüş çalmış. Şimdi diyelim bunu bir başka ayette anlatacağım ama önce bir başka tabii. Tarihsel örnek. Mesela altını çalmış adamı düşün. Onu cezalandırırken o altını eritip onun ağzına dökerlermiş. Evet, evet, evet. Şimdi bu. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu başka türlü. Bu kenz yapanların. Yani bu hatta kendiz yapma dediğimiz zaman yani tedavüle sunmayan, istihdam ve istisale yöneltilmeyen öyle hani şeylerde ne diyelim çömleklerde, küplerde tutulan evet. altınları biriktirenlerin o gün onlar ısıtılıp derilerine basılacağı, onlarla evet. dağlanacağı ifade edilir ya. Bak onunla dağlanacak. Evet. Burada da işte o saraylarla dağlanıyor. Aynı saraylar şekilde. Ateş halinde, ateş olmuş, develer ateş olmuş tamam mı? Ona eziyet edecek. Yani işte bu dünyadaki inkar etmesine sebep o ne saray için inkar ediyordu. Ya. Lüks yaşamı için inkar i̇şte ediyordu. Onlar işte böyle kendisine burada kendisine dönecek yani. Evet, evet. Aynı şekilde. Aynısı dönecek. Burada necim bitiyor gerçi. Başka tamam, başlıyor. Yeter o. Tamam. O gün yalanlayanların vay haline. Vay haline. Evet. İşte bu tekrar uyarı. Cenab-ı Hak eyvah demeyin. Vah demeyin. Geri dönseydik demeyin. Şu olsaydı bu olsaydı. Bu pişmanlık olmadan gelmeden bunlar yaşanmadan aklınızı başınıza alın. Bak burada işte ayetlerde de sürekli gözlemler, malzemeler, ayetler, belgeler, göstergeler veriyor ki bunlardan yola çıkarak evet. öldükten sonra dirileceğinize, hesap vereceğinize inanın diyor. Bu kadar açık. Evet. Evet devam ediyoruz. Şimdi 35 ve 37. ayetlerden oluşan gruba. Evet. Evet. Mahşer günü. Evet. Orada herkes toplanmıştı ya. Bu onların konuşmayacakları gündür. Kendilerine izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün yalanlayanların vay haline. Aynen. İşte burada gün tabiri artık ahirette olduğuna göre dünyadaki günler bitti. Buradaki gün oradaki devre demek. Oradaki devre demek. Oradaki yaşam anı demek. Bunu an olarak yani tabii. o an oradaki o manzara bu durum mahşerdeki bu pozisyon onların yani onlar dediğimiz zaman müşriklerin tamam, tamam mı? Konuşmayacakları evet. gündür. Kendilerine izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün yalanlayanların vay haline. Şimdi burada işte müşriklerin hayıflanmalarının, pişmanlıklarının, birbirle konuşmaları, özür dilemeleri, yeminleri, geri dönmek istemeleri, cennet halkından yardım istemeleri ise mahşere ait sahneler yani Kur'an'ın değişik ayetlerinde çok çok karşımıza gelir. Şimdi bunlara neden yani konuşmalarına izin verilmiyor? Onların konuşmayacakları gündür. Onlar izin verilmez ki özür dilerim. Neden? Hı. Yani şimdi bunları bu konuyu da anlamak için şimdi şöyle Kur'an'daki 133-134 Taha suresinin ayetleri Araf 172-173 İsra 15 ve Kasas 59 gibi ayetleri hı. bakmamız lazım. Ben buradan vereceğim onları. Şimdi, şimdi ve inkar edenler bak şimdi hı. elçiliğini iddia eden bu kişi Resulullah'ı kastediyorlar tamam mı? Rabbinden bize bir alamet gösterge getirse ya dediler. Onlara ilk sayfelerde olan apaçık deliller gelmedi mi? Ve eğer biz onları bundan önce bir azap ile değişime yıkıma uğrattıysak kesinlikle ey Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de alçak ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık diyeceklerdi. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki biz peygamber yollamasak kitap göndermesek bu müşrikler cehenneme gidecekleri zaman ey Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin ya gönderseydin alçak ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uyardık evet. diye bir mazeret. Mazeret ileri sürüyorlar. İleri sürebilirlerdi. Evet ya bak, doğru. Tamam. O zaman sürebilirlerdi. Onu önlüyor şimdi evet. Evet. Evet. Ha, şimdi peki o zaman bu mazereti ortadan kaldırmak için hem önceden yani bizim Resulullah'tan önce Kur'an inmezden önce diğer peygamberler döneminde de Allah kitap göndermiş mi? Evet. Tamam. Peygamber. Elçiler uyarı yapmış gönderilmiş mı? Tabii ki. Tamam. Evet. Öyleyse mazeret böyle bir şey diyemeyecekler. Bitti. Öyle mi? Araf 172-173'te. Cenab-ı Hak, halbuki senin Rabbin kıyamet günü, biz bunlardan bilgisizdik demeyesiniz yahut bundan önce atalarımız ortak koşmuş, biz onlardan sonra gelen kuşaklarız. Batılı işleyenlerin işlekleri nedeniyle bizi mi değişime yıkıma uğratacaksın demeyesiniz diye Adem oğullarının sulbünden onların soylarını alır ve onları kendi nefislerine tanık eder. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Derler ki elbette Rabbimizsin, tanıklık ediyoruz. Bakın bu ayet grubunda da, bunu ileride inşallah daha fazla şey yapacağım da, Cenab-ı Hak buyurur ki burada, öncedekinde neydi? Bir peygamber gelseydi, bir uyarıcı gelseydi, bizi aydınlatacak bir kitap evet. gelseydi diye mazeret sürebilirdi diyor. Evet. Biz de o kitapları yolladık, elçiyi yolladık, mazeretlerini ortadan kaldırdık. Peki, ama bu ayetlerde, bu ayette ise, Araf suresinde böyle bir mazeret süremesinler diyor. Biz onlara akıl verdik. Yani bu tutup da peygamberi kitabı konu etmiyorum. Biz kitap göndermemiş olsak, elçi göndermemiş olsak bile sadece insanların doğumu, üremeleri var ya, üreme sistemleri var ya. Üreme sistemleri. Onu incelerlerse kendilerinin bir Rabbinin olduğunu bulurlardı, bilirlerdi. Ve yine de o akıl sayesinde de böyle bir mazeret ileri süremezlerdi diyor. Evet. İki. Evet. Bak şimdi yine İsra 15. Kim kılavuzlanan doğru yolu bulursa, sırf kendi iyiliği için kılavuzlanan doğru yolu bulmuştur. Evet. Demek ki kimse kimseye bir iş yapamıyor. Herkes kendine yapıyor. Tamam mı? Sapan da kendi sapına, doğru yola, hidayete eren de, sırat-ı müstakime eren de kendi yararına oluyor. Tabii. Kendi kazancına oluyor. Kimsenin kimseden bir kazancı yok. Evet. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Ve hiçbir yük taşıyıcı başkasının yükünü çekmez. Ve biz bir peygamber göndermedikçe azap edici de olmadık. Evet. Evet. Adaletsizlik yok. Şimdi azaba, cehenneme gidiyor ya. Ya peygamber gelseydi gitmezdik. Ya. Tamam. Allah göndermiş kitabı. Evet. Öyleyse kitabı yollamış, peygamberi yollamış. İşte kitap gelseydi gidemedi, bir mazeret ortadan İler kalktı. Süremeyecek mazeret. Yani mazeret yok. Evet. Mazeret ortadan kalmış. Kasas 59'da. Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi ana kente göndermedikçe memleketleri değişime yıkıma uğratıcı değildir. Zaten biz halkı şirk koşarak yanlış, kendi zararına iş yapan kimseler olmayan memleketlerin değişime yıkıma uğratıcı değiliz. Bak, burada çok enteresan bir şey var bak. Burada. Şimdi Cenab-ı Hak dünyadaki cezalandırmayı da yine elçi göndermeye şey yapmış. Elçi göndermediysek, onları uyarmadıysak dünyada da cezalandırmayız diyor. Bu hukukta nedir? Kanunun olmadığı yerde ceza olmaz. Evet. Tarif edilecek kanunda ki cezası evet. olsun. Tamam. Herkes bilsin onu. Evet. Tabii. Kanunun olmadığı evet. yerde bir konuyla ilgili kanun yoksa orada ceza söz konusu olmaz. Kanunsuz suç olmaz. Ceza evet. olmaz, kanunsuz tabii. suç olmaz. Bunu burada şey yapıyor. Dünyada da onu böyle cezalandırmayız diyor. Bir de daima yıkıma uğrattığı, başlarına bela, musibet verdiği kentleri, ülkeleri, medeniyetlerin ana suçunun şirk olduğunu bildiriyor. Evet. Yani bir memlekette nasıl diyeyim, şirkten başka günah olabilir. Mesela ne diyelim ki, zina çoğalmış olabilir, livata çoğalmış, hırsızlık çoğalmış olabilir, tamam mı? Cinayet çoğalmış olabilir. Allah bu kentleri yok etmez, bunları yıkıma uğratmaz. Ancak? Ama şirk olan yerlerin hepsini yerle bir eder. Hepsine bu olur. Şirk olan yerleri Allah, yani şirkle şeyi kesinlikle affa şey yapmıyor. Dünyada ve cezalandırıyor. Ahirette cezalandırması da zaten söz konusu. Evet. Onun için de müşrikleri cezalandıracak. Öyleyse onun yasasını önceden göndermiş. Tabii. Ondan cezalandırıyor. Efendim bize ayetler gönderseydin, elçi gönderseydin biz bu şirke bulatmazdık. Öyle mi? Gönlüm. Yollamış, mazereti ortadan kaldırmış. Evet. İşte konu ettiğimiz ayetlerde, tamam mı? Onların konuşmayacakları gündür. Evet. Tamam mı? mazeretler ileri süremeyecekler. Öyleyse o gün yalanlayanların vay haline. Evet. Bunca belge, bilgi, öneri, uyarı olmasına rağmen kendisini ateşe atmış, kendine yazık etmiş adamların ister istemez vay haline, vay haline. Vay haline. Tamam mı? Tamam. Şimdi burada bir kısa ara verelim isterseniz de. Öyle mi? 38. Peki. ayeti geldik değil mi efendim? Onu o sırada 30, başlayalım. Bu 37 ile ilgili de mazeret şeyleri ilgili. Onu yine açıklayın isterseniz de. Ama bir konu bölünmesin. 5-6 şey sürebilir. O zaman ara verelim. Devam edelim. Peki tamam. Efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, Mürselet Suresi'ndeki açılımına devam ediyor. Evet. Devam edelim efendim, buyurunuz. Şimdi 35. ayetle ve 36'da hani onların konuşmayacakları gün bir. Bir de onlara izin verilmez ki mazeret hani ileri sürsünler şeyin ifadesini. Şöyle bir şekilde de anlamamız, ben bunu derledim toparladım da öyle anlatayım, okuyayım. O tartışma ve özür dileme zamanı geride kalmış. Karşı karşıya kalınan korkuş gerçeğin dehşeti benlikleri sarmıştır. Şimdi bu o sahnede şimdi. Yalanlayıcıların hani 35-36 ayetlerde belirtilen çekingenliğinin, suskunluğunun, silmişliğinin bu dehşetten kaynaklandığı düşünülebileceği gibi hani orada hani konuşamazlar diyor, konuşmazlar evet. diyor. Bu dehşetten dolayı dilleri tutulma evet. o şeyden olacağı gibi şu sebeplerden de olabilir. Ben onları da burada arz edeceğim. Güzel. İyi Kur'an'ın Kur'an'ımızın iyi anlaşılması açısından o notlarımı da paylaşacağım. Güzel. Bir, Kur'an'ın bildirdiği gibi inançsızlar haşır meydanında pek çok mazeret ileri sürecekler. Kendi suçlarını başkalarının üstüne yıkmaya çalışacaklar. Kendilerini saptıranlara saldıracaklar. Hatta suçlarını tümüyle inkara kalkacaklardır. Bunları anlatmıştık daha önce evet, çok. Tabii. Ne var ki? Organlarının kendi aleyhlerine yapacağı tanıklık ile evet. suçları ispatlanacak ve cezaları kesinleşecektir. İşte onların 35-36. ayetlere konu olan suskunlukları hak ve adalet bakımından hiçbir eksikliğe meydan verilmeden yapılan bu yargılama karşısında söyleyecek sözleri kalmamasından ileri gelmektedir. Evet. Güzel. Anlattık bir şey kalmadı yani. Tabii. Yoksa kendilerine savunma hakkı verilmemesinden değil. Zaten 36. ayetten şimdi izin verilmeyen şey kendilerinin savunmaları değil özür dilemeleridir. Tüm suçları öyle bir şekilde ispatlanacaktır ki söyleyecek bir söz bulamayacaklar. Ağızları çaresizle kapanacaktır. 2. Gösterilen kanıtlara, gönderilmiş kitaba, peygamberlerin uyarılarına, lütfedilmiş akıl nimetine rağmen oraya inançsız olarak gelmiş olan kişi dünyadayken horladığı, orada ise ödüllendirildiğini gördüğü kimselerin karşısında bir suçlu olarak çıkarılmış ve teşhir edilmiştir. Bütün suçları ispatlanmış olduğu için de açıkça rezil olmuş, onuru kırılmıştır, bitmiş ve tükenmiştir. Üstelik bütün bu kepazelikten sonra gideceği yeri de karşısında görmüştür. Ne kaçacak yeri vardır ne de söyleyecek sözü. Dili tutulmuş, konuşamaz olmuştur. Sebebi ne olursa olsun, buradaki çekingenlikleri, suskunlukları, silmişlikleri ürkütücüdür. Bu dehşet anı onların cehenneme girmeden önceki son anlarıdır. Gerçekten de o gün yalanlayanların vay haline denecek kadar perişan haldedirler. Evet. Evet. Son anlar bu, çok korkunç. Çok korkunç. Şimdi 38. ayete geldik. Evet. Bu 38. ayette hani daha önce bir ifade kullanılmıştı. Onun burada açılımı var. Bu şimdi mahşerdeki bu olay var ya evet. herkesin susmuş olduğu dilini yuttuğu mazeret ileri süremediği anlar var. Karşısında cehennem var. Mahcubiyet var. İşte bu kompozisyonu böyle şey yapalım. Bu durum sizi ve öncekileri topladığımız ayırma günüdür. Ayırma günü. Burada tekrar geldi. Neydi? Yevmül Fasl. Evet. Evet. Bunu tekrar edelim. Değerli bunu. İzleyicilerimiz, din günü, ahiret günü, kıyamet günü gibi fasıl gününü de öğrensinler. Evet. Bu da yani dinimizde, yani lisanımızda, aklımızda, fikrimizde bir yer etsin. Cenab-ı Hak mahşerdeki bu son noktayı fasıl anı, fasıl günüdür diyor. Evet. Haydi bir sinsi planınız varsa hemen bunu bana bu sinsi planı uygulayın. Bak şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi var. Şimdi bu suçlulara karşı. Hani önünü fiski fücurla zevki sefa içerisinde geçirmek isteyen, bunun içinde hani saraylar için biriktirmek için hak hukuk tanımayan, buna alıştığından dolayı da çareyi, bakın çareyi, buna inanmamakta, bunu inkarda, bunu yalanlamakta bulan zihniyet var ya. Evet. Şimdi onlara döndü, şöyle şey yapalım Cenab-ı Hak, sanki bu tarafa anlatırken şimdi onu tahrisini onlara dönelim. Ne diyor? Bu ayırma günüdür. Haydi. Müşrik efendiler, yani bir sinsi planınız varsa hemen bana bu sinsi planı uygulayın. Şimdi şöyle bir şey var. Hani dünyada biliyorsunuz insanların yaptıkları işlerde, yani bir hırsızlık yapacağı zaman, uğursuzluk yapacağı zaman ne yapar? Bunun bir A planı vardır, B planı vardır. Tabii. Yakalanırsam şöyle olur, başaramazsam tabii. Bu olur falan filan gibicesine bir planlar olur ya. Tabii ki. Ya sizin hadi bakalım diyor, hadi gösterin tabii. Bakalım. Planınızı siz yani bir kaçma planınız, kurtulma planınız, yani A planı, B planı, C planı bir planınız varsa, böyle bir sinsiliğiniz varsa burada sökecek mi bakalım? Hadi onları bir gösterin bakalım. Bir deneyelim bakalım. Çok güzel. Evet. Böyle bir planınız varsa biz o planı görelim. Yani biz görelim derken yani Cenab-ı Hak zaten orada ahiret teşhiri için tabii. Diyor ki bunu bütün insanlık adına öyle şey yapıyor. Evet. Hepsi görsün diye. Evet, evet. Onlara şey yapıyor. Öyle şimdi bak şimdi bunun uyarısına da bak şimdi şey yapalım. Mesela ayırma günü. Ayırma gününü yukarıda uzun uzun anlattıydım başka ayetlerde. Evet. Burada Yasin 59-64'ü sadece orayı sunayım. Onunla iktifa edeceğiz burada. Ve ey günahkarlar, bugün siz hadi ayrılın. Ben şimdi Cenab-ı Hak onlara şey yapıyor. Can da bu. Ey Ademoğulları, şeytana kulluk etmeyin. Kesinlikle o size apaçık bir düşmandır. Ve bana kulluk edin. İşte bu dosttur, dost doğru yoldur. Ve on andolsun ki şeytan sizden birçok kuşakları saptırdı diye size ahit vermedim mi? Kitaplarımda bunları yazdım mı, öğretmedim mi, size bildirmedim mi? Peygamberlerim bunları size iletmedi mi? Hala aklını kullananlar değil miydiniz? İşte bu sizin vaat olunmuş olduğunuz cehennemdir. Evet. Bilerek reddettiğiniz, inanmadığınız şeyler nedeniyle hadi bugün yaslanın ona cehennemim. Bugün biz onların ağızlarının üzerine mühür vururuz. Bize elleri konuşur, ayakları da kazandıkları şeylere şahitlik eder. Organları da şahitlik eder. İşte bu mahşer günü, fasıl günü olacak olanların burada özeti. Evet, Cenab-ı Hak burada Kate diyor, bir sinsi planınız varsa Kate, evet. Onu şey yapın diyor. Şimdi burada, şimdi bu Kate sözcüğünü biz Tarık suresinin 15-16 ayetlerinde onlar bir kayıt yaparlar. Yani hile sinsi plan yaparlar. Biz de onlara sinsi plan yaparız der. Yani onların A planı, B planı sinsiliğinin fayda vermediğini Tarık suresinde bundan sonra birkaç surede daha bu ifadeyi açılacak göreceğiz. Orada onu orada tamam. Bunu Allah hile yapar mı falan filan. Şimdi ve ekiydi köyden evet. Hani böyle onu da orada bir soruyu da cevaplamıştık ama evet. Orada onu orada gerektiği gibi değerlendireceğiz inşallah. Onu oraya bırakacağız. İnşallah. Şimdi Tur suresinin 42. ayetinde yoksa müşriklere bak. Bir sinsi plan mı yapmak istiyorlar? Yani burada Cenab-ı Hak bu ayette çok enteresan, bu ifadede de öyle. Birisi ahiret sahnesi, bu Tur 42 dünyaya yönelik bir uyarı. Dünyaya bunu da anlatayım, dünyaya yönelik. Bu hani Allah'ın bunca ayetlerine rağmen, bunca uyarılarına rağmen, peygamberlerin dediğim gibi öğretilerine rağmen hala bu yani yamuk yapan, yanlış yapanlar yoksa bir sinsi plan mı yapmak istiyorlar? Fakat kafirlerin kendileri sinsi plana düşenlerdir. Evet. Yani burada kendileri yani bir plan yapmaya şey yaparlar ama kendi düşer. Kazdıkları gibi. Kuyuya kendileri düşer. Evet. Bu dünyadaki uyarı. Onun için bundan bir kurtuluş yolu yok. Evet. Onun için tek yol sırat-ı müstakimdir. İşte bu şeyde Cenab-ı Hak biz hani ey Adem oğulları bak şimdi şeytana kulluk etmeyin. Kesinlikle o size apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dost doğru yoldur. Evet. Bu şekilde ahit verdim diyor. Bütün peygamberler bunu öğretti. Kitaplar bunu yazdı. Kitaplarda Allah'ın kitaplarında bunlar okundu. Onun için niye böyle şey yapıyorsunuz ki? Evet. Niye ayrı bir sinsi plan yapmaya kalkıyorsunuz ki? Ve o zaman kazdığınız kuyuya kendiniz düşeceksiniz. Evet. Bu plan konusunu, sinsi plan konusunu inşallah şeyde Tarık dediğimizde suresinde. Tarık suresinde onları orada açıklayacağız. İnşallah efendim. Şimdi geldik 41 evet. 45. ayetlere. 41, evet. Kuşkusuz Allah'ın koruması altına girmiş kimseler gölgeler, pınarlar ve canlarının çektiği şeyler içindedirler. Evet. Parantez burada. İşlemiş olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için. İşte biz güzel davrananları böyle karşılıklandırırız. Onları böyle ödüllendiririz. O gün yalanlayanların vay haline. Yine aynı şekilde. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak hani her zaman için Cenab-ı Hakk'ın kullandığı bir metot Kur'an'da nedir? Tergib ve terhib. Bir tarafta uyarı yaparken bir tarafta da özendirir. Evet. Hani ikili anlatır. İyiyi anlatır, gösterir. Kötüyü anlatır. Kötüyü örnek verir. Kötülerin kompozisyonunu çizer. Arkadan da iyilerin kompozisyonunu çizer. Mukayese ederler. Burada müminler işte mukayese etsinler, akıllarına başlarını alsınlar diye. Hep müşriklerden, mükezziplerden, yalanlayıcılardan, şirkçilerden geldik ya bir şey mi? Burada Cenab-ı Hak sahneyi, portreyi başka bir yöne getirdi. Şimdi burada yalanlayıcılar değil, müttakiler, Allah'ın koruması altına girmiş kimselerin sahnesi var. O şimdi müttakiler dediğimiz zaman biz bunu bazen de genelde müttaki sözcüğünün sözlük anlamına uygun olarak koruma altına girmiş anlamındadır ama kimin koruması altına girmiş? Allah'ın. Allah'ın koruması altına girmiş. Çünkü ayetlerden onu öyle tevili gerekiyor, öyle anlaşılması gerekiyor. Öyleyse bunlara takva sahibi diyoruz biz genelde. Peki bu takva sahibi insanlar kimdir? Evet. Diğer tabirle Allah'ın koruması altına girmiş olan kimdir? Bunu bundan çok öncekilerli programlarda biz uzun uzun bunları anlatmıştık. Cennetin bedelinin de takva olduğunu, takvasızların da cennete falan gidemeyeceklerini. Evet. Öyleyse biz burada hani takvayı öz olarak yani Kur'an'ın bütün takva ayetlerinde geçen bütün olarak şeylerinden özetleyerek hepsini bir şey haline getirdik. Burada onu bir hatırlatma babından güzel. Takva ne demek ve evet. Takvaya sahip olma, müttaki ne demek onu kısaca bildirivereyim. Buyurun efendim. Şimdi insanın kendisini Allah'ın koruması altına koyarak iyiliklere sarılması, günahlardan uzak durması, dolayısıyla ahirette kendisine zarar ve acı verecek şeylerden sakınması demek olan takva, Kur'an'da ilk önce şirkten kaçma ve ahirete inanma anlamında ortaya konmuş. Evet, birinci şart. Evet. Şimdi hani ben ayetleri şey yaptım da hani Kur'an'ın bütününü de aldım. Evet, ama ilk kullanıldığı dönemde takvanın anlamı şirkten kaçma ve ahirete inanmadır. Tamam. İlk defa böyle ortaya konur. Daha sonra da imanın yansımasını taşıyan tüm amelleri içine alacak şekilde genişletilmiş bir kavramdır. Ayetler Kur'an'ın bütüncül mesajı gözetilerek incelendiğinde takvanın şu somut fiil ve tutumlara gerçekleşen bir iç dünya zenginliği, sağlıklı ruh hali olduğu anlaşılır. Bak şimdi sayıyorum. İman etmek, şirkten uzak durmak, Allah'ı unutmamak, Allah ve elçisine boyun eğmek, inkarcılarla mücadele etmek, bollukta darlıkta sahip olunan mallardan bağışta bulunmak, salatı ikame etmek, zekat vermek, verilmiş sözlerde durmak, sıkıntılara sabretmek, açgözlü olmamak, anaya babaya iyi davranmak, hiçbir zaman kendini temize çıkarmaya çalışmamak, tevbe etmek, yanlışlarda ısrar etmemek, yaptıklarının affını dilemek, öfkesini dizginlemek, başkalarını bağışlamak, adaletli olmak ve adaleti ayakta tutmaya gayret etmek. Çok güzel özetlemiş. Takvanın özeti budur. Bütün unsurları var orada. Evet. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Hani okullarda, derslerde, ilmihallerde falan İslam'ın şartı beştir diyen herifler var ya. Maalesef. Evet. Onu unutsunlar da Kur'an'daki işte bu takvanın bu maddelerini İslam'ın şartı diye yazsınlar. Bu eğitimi versinler yeter efendim. Evet. Sadece İslam'ın şartı diye bunları öğretsinler. Tabii ki. Kelime şahit getirmekte nasıl olacak anlamıyoruz bir türlü. Söyle dur. O şehadet kelimesini boş ver. Onlar daha önce şey yaptık da. Şart olduğu için evet. Burada işte bu nitelikte olanlar da diyor Cenab-ı Hak nerede olacak onlar? Onlar da gölgede olacak. Evet. Ama nasıl gölgede? Gerçek gölgede. Pınarlar ve canlarının çektiği meyveler içindedirler. Bir de Cenab-ı Hak burada çok enteresan. Orada müminler bunu yaşayacak. Bu ayet grubunun içerisinde 43. ayet parantez cümledir. Cenab-ı Hak burada bu müttaki kullar var ya, evet. Bu takva sahipleri var ya, onlara kalkmış sesleniyor. Bak şimdi ayet öyle. Evet. İşlemiş olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için. Helal olsun size. Helal, hak ettiniz bunu. Evet. Burada iltifat sanatı var. Yani. Helal olsun size, yiyin, için, eğlenin. Kim diyor bunu? Allah diyor. Evet. Cennette işte onlara da onları diyecek. Müttakiler de böyle bir ortamda. Evet. İşte biz güzel davrananları böyle karşılıklandırır. Ötekilere neydi? Öteki saray peşinde koşarken o saray ona ateş olarak yağıyordu. Olarak. Tamam mı? Ya. Lüks araba, lüks deve peşinde koşuyordu. O da onun üstüne kıvılcım olarak düşüyordu. Ya. Burada ise tamam mı? Ne diyor? Müttakileri biz böyle onların karşılığına böyle veririz. Öyle. O da amel cinsinden işte. O da amel cinsinden, o da şey. Evet. İşin gerçeği bu. Peki Cenab-ı Hak burada ne diyor biliyor musun? O gün bunu benim böyle nimetlendireceğimi yalanlayanın da vay haline. İşte o daha çok içten yakıyor şimdi. İşte cennetlikleri görüyorlar. Tamam. Tamam. Yazık, iyice perişan oluyorlar. Onların da vay haline. Vay haline. Yani dünyadayken buna inanmayanların da vay haline. Tamam. Ah, keşke diyecekler. Evet. Evet. Şimdi şöyle özetleyeyim bunu da. Bu ayetler müttakilerin cennet ağaçlarının gölgeleri altında olacaklarını müjdelemektedir. Bu gölgeler serinlik vermeyen, ateşten korumayan sözde gölgeler değil, gerçek gölgelerdir. Dolayısıyla müttakiler yakıcı, susuzluk uyandıran, boğucu cehennem dumanları arasında değil, pınar başlarında canların istediği meyvelerle baş başa olacaklardır. Bu somut nitelemelerden de öte mahşer halkının karşısında şu onurlandırıcı sözlerle muhatap olacaklardır. Hani o parantez cümle var ya. Parantez cümle. Allah orada devreye giriyor onlara o şekilde. Evet. Yiyin için istediğiniz gibi eğlenin. Helal olsun size. Evet. Evet burada müttakilerin bu durumları da bak şimdi. Kafirler için başka bir azap çeşidini teşkil etmekte. Yani bu manzara tamam mı? Çünkü inançsızlar dünyadayken haklarında hiç iyilik istemedikleri, hatta nefret ettikleri, can düşmanı gördükleri müminlerin elde ettiği bu başarı karşısında adeta çıldırmaktadırlar. Ellerinde olsa asla izin vermeyecekleri mükafatları almalarına bir de kendi acıklı halleri eklenince duydukları acı tarife sığmaz. Ölçüde derinleşecek ve artık yok olmayı isteyeceklerdir. Tamam mı? Yeah. İşte onun içinde burada psikolojik azap da onlara çok psikolojik azap işte. Müslümanların, müttakilerin o hali onlara da şey olarak yansıyor. Fakir görüyorlardı onları. Evet. Şimdi pişman oluyorlar. Onlara da psikolojik azap. Şubenin birisi de yani o üç şubeyi de cehennemdeki evet, fiziki azap dediğim gibi vicdan azabı bir de psikolojik azap. Evet. Evet. Şimdi burada işte Cenab-ı Hak işte 46'ını yiyin, yararlanın. Şüphesiz biz şimdi burada 46. ayete geçtik. Evet. Pardon. Şimdi burada Cenab-ı Hak yine bir iltifat sanatı. Hı. Şimdi değerli izleyicilerimiz iltifat yönelme hani şey diyoruz ya. Döndük bunu geçmişte de çok anlattık. Hatta ben iltifat sanatını ilk nerede anlattık? Hatırladığım kadarıyla Fatiha suresi diye evet, bilinen evet, ayetlerde. Oradan evet, ona dönme, hani böyle kişi değiştirme. Tamam. Şimdi Cenab-ı Hak müminlere, müttakilere vaat ettiğini, yaşatacaklarını anlattı. Onlara döndü, böyle cennet ortamında bir de seslendiydi. Değil mi? Evet. Şimdi burada dünyadayken mükezzip dediğimiz, ahireti yalanlayan, mahşeri yalanlayan, dirilmeyi yalanlayanlar var ya. Hı. Şimdi Cenab-ı Hak onlara döndü. Tamam mı? Bu defa onlara. Evet. Hemen 46-47. ayet. Bu defa hani böyle nasıl anlatayım şöyle. Önce buradaki gruba anlatıyordu. Sonra döndü bu tarafa. Tiyatro bir şey. Tiyatro evet, öyle. Tamam. Ne derler? Teşbihte hata olmaz. Sahne değişiyor. Hı. Böyle. Şimdi de onlara sesleniyor. Evet. Bak şimdi. Şimdi de onlara sesleniyor. Şimdi. Yiyin. Ya. Yararlanın biraz. Şüphesiz siz suçlularsınız. Allah Allah. Dünyada hani saray peşinde koşun. Tamam mı? Dünyayı şey yapıyoruz. O develer peşinde koşun. Yahut da model arabalar, şeyine, köşkler şey peşinde koşun. Bol bol sıfırlı rakamlar peşinde koşun. Evet. Hak hukuk tanımayın. Hani bir şey var. Tabii. Şimdi yararlanın biraz. Hadi bakalım. Evet, tamam. Siz suçlularsınız. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. İşte burada Cenab-ı Hak bu hani daha önce anlattık. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bir söz var. Yani biz onlar şöyle yapardık ama şöyle söz vaki olmasaydı, bizden bir söz gerçekleşmemiş olsaydı tarzında bir ifade vardı hatırlayacak olursanız. Cenab-ı Hakk'ın bu sözü neydi? Bu söz geçen söz. Hatırlayın, böyle siz hatırlamayın, ben hatırlatayım. Cenab-ı Hakk'ın suçluları dünyada cezalandırmayıp ahirete bıraktığı gibi. Tamam. Evet, şimdilik bu geçiş şeyini hani şu, ne diyor? Yararlanın biraz. Evet. Hadi biraz yani 10 sene, 20 sene, bilemedin 30 sene yararlanın. Zaten insan 70-80 ortalaması dediğin zaman 70'in üstündeki yararlanma şeyi zaten yok. Zaten 40'ına 50'ine kadar hep kazanmakla geçirmiş. Tabii. Bu yararlanma şeyi nedir? 40 ile 60 arasındaki 20 sene. 20 sene ye iç hani bu burnundan gelsin bu kadar şey ama biraz. Ya. Çok bir şey değil bu ya. Tamam mı? Sen suçlusun. Ahirette onları yaşayacaksın. Gözün aç diyor bir uyarı bu. Yani Cenab-ı Hak onlara bunu ceza olarak söylemiyor. Gözlerini açsınlar diye. Açın gözünüzü. Bu dünyanın yani az yararlanma. Hı. Bunu ileride başka ayetlerde çok hırsa uzun kapılmama şey yapacağız. Evet. Tamam mı? Evet. Orada onları uzun uzun anlayacağız. Başka ayetleri gelecek. İnşallah. Bunlar değmez yani tamam mı? Evet. Bu yaptıklarına değmez yani. 20 senelik için bir ebedi hayatı mahvetmeye değmez. Birazcık şey için çoğu şey yapmaya değmez. Ebedi o gün, hayat. Evet. Tabii değmez. Yalanlayanların vay haline. Evet. Şimdi şöyle bunu da bu ayet şeyindeki yapayım. Niteliğini açıkladığımız afetlere, belalara, sıkıntılara uğrayacak olmanız, sırf dünya zevklerine olan düşkünlüğünüz ve dünya güzelliklerine duyduğunuz aşırı arzu sebebiyledir. Ne var ki dünyadaki lezzetler ve güzellikler o büyük sıkıntı ile kıyaslandığında pek azdır. Onların peşine düşmek içinde öldürücü zehir bulunan bir lokma tatlıyı yemek gibidir. Bunun benzetmesini de burada böyle verdik. Evet, dünya yani değersizliği, dünya çok büyük sayılan nimetlerin ahiret nimeti karşısında yani dünyada ne kadar çok nimet sahibi olursan ahiret nimeti karşısında şey yok değerindedir, yok hükmündedir. Tabii ki. Kur'an bunu inançsızlara yapılmış bir uyarı. Tabii bunun müminlerle bir alakası yok zaten. Tabii bunu ki, dönüp dönüp ki. Söylüyoruz. Şimdi bununla ilgili de bazı ayetler vereceğiz. Hicr 3. Bırak onları yesinler, yararlansınlar ve boş umut onları oyalasın. Ama onlar yakında bileceklerdir. Uyarı. Zümer 8. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman bütün gönlünü ona vererek Rabbine yakarır. Sonra kendisine tarafından bir nimet lütfettiği zaman da önceden ona yakardığı hali unutur da Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar oluşturur. De ki, küfrünle biraz yararlan. Şüphesiz sen ateşin ashabındasın. Evet. Ateşin aslında. Kafir olarak biraz yararlan. Yani biraz değerse yani. Değer değmez mi? Ya, ebedi bir hayat canım. Değer mi? İbrahim 30. Ve nankörler onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler oluştururlar. De ki, yararlanınız artık şüphesiz dönüşünüz ateşedir. Evet. Yani hani bu nedir? Yararlanınız dönüş ateşedir şey ifadesiyle hani şeye geldiğimiz zaman ortaya şu çıkıyor. Bu neye benzer? Biz bunu daha önce bir şeyde Muhammed suresindeki bir ayette bu tip yararlananlar var ya dünyaya bel bağlayan azıcık bir şey için onları Cenab-ı Hak kasaplık hayvana benzetmişti. Evet, şimdi kasaplık gider, hayvanı bile... tamam mı? Kasap buradan alır. Yani bunu değerli izleyicilerimiz hani bilirler. Evet. Yani hep yaşarlar. Kurban hepsi vardır. Aşağı yukarı kurban keser. Tabii, tabii. Hayvanlar kurban kestiğini özellikle sığır türü hayvanlar koyun değil de yani öyle onu yularından tutmuş oraya bıçağın altına götürür ama şurada su vardır şurada ot vardır hala onu da yiyeceğim hala onu da şey yapacağım diye. O kafasıyla oralara doğru uğraşır durur yani. Benzetme ne kadar güzel. Yani işte kadar Cenab-ı güzel. Hak müşrik halde cehennemin kapısına dayanmış. O yani 20-30 senelik işte hamam peşinde koşmayı, tekasür, tuğyan ve şirke sebep olan şey o yararlanan kişileri de bunlara benzetiyor. Aynen. Şimdi onları da bunlara benzetiyor. Onun için bu şey Cenab-ı Hak diyor ki sonunda bağlıyoruz o zaman herhalde. Süremiz de bitti de güncel mesajı da okuyacaksak yok daha ayetler alalım. Bitmedi daha. Bitmedi değil daha mi? Bu süre devam, ediyor. Süre tamam. Devam edecek. Tamam. Onun için o gün yalanlayanların vay haline. Yani. Onu yalanlayıp da dünyada üç günlük şey için ebedi cehennemi kazananların vay haline. Yazıklar olsun onlara. Evet, evet. Evet. İnşallah diğer ayetleri de burada. Sonraki arka, diğer programda şey yapalım. İnşallah. İzleyicilerimize teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Çok sağ teşekkür olun, ederiz. Var olun. Ağzınıza sağlık efendim. Çok Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler.